Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch butli z gazem to prawdopodobna przyczyna zawalenia się kamienicy w Sosnowcu. Strażacy szukają kobiety, która może być pod gruzami. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ostatecznie usunęło wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka ze swoich szeregów. Jego zdaniem to bezpodstawna decyzja. W tym serwisie też o poniedziałkowej wizycie szefa rządu w Libanie. Wybuch butli z gazem to wstępna i na razie niepotwierdzona przyczyna zawalenia się kamienicy w Sosnowcu, informuje policja. Na miejscu trwa akcja służb. Pod gruzami poszukiwana jest starsza kobieta, która mogła być w kamienicy w momencie zdarzenia. Wcześniej spod gruzów udało wydobyć się mężczyznę. Przekazano go pogotowiu ratunkowemu. Działania prowadzone są bez ciężkiego sprzętu, mówił w Polskim Radiu Mariusz Łabęcki z policji w Sosnowcu. Strażacy tutaj odważnie działają na miejscu zdarzenia, starają się od dłuższego już czasu wydobyć tą drugą osobę. Z uwagi na obawę zawalenia się części pozostałych budowli, wszystkie działania, które podejmują ręcznie, bez wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego, wykorzystywana jest jedynie łopata, jakieś podstawowe ręczne narzędzia. W kamienicy mieszkało kilkanaście osób, wszyscy zostali ewakuowani. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja wieczorem ostatecznie usunęło wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka ze swoich szeregów. Stołeczny oddział organizacji podjął taką decyzję we wrześniu, ale była ona nieprawomocna i minister złożył odwołanie do ogólnokrajowego zebrania delegatów. Dziś za usunięciem go głosowało 114 osób, przeciw było 13, a 6 osób wstrzymało się od głosu. Rzecznik Justicji, sędzia Bartłomiej Przymusiński, powiedział, że w dyskusji wskazano na wspieranie przez wiceministra działań prowadzących do uchwalenia zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Popieranie takich przepisów jest sprzeczne z podstawowymi celami stowarzyszenia, dodał sędzia. Łukasz Piebiak z kolei w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że nie widzi podstaw tej decyzji i zastanowi się, czy nie skierować sprawy do Sądu Powszechnego. Jak zaznaczył, z relacji, które do niego dotarły na temat zjazdu delegatów w Mszczonowie, tu cytat, to wyglądało raczej jak zjazd działaczy partii opozycyjnych. Pomoc o wartości 14 milionów złotych trafiła w ubiegłym roku do syryjskich uchodźców w Libanie poprzez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jedna z największych polskich organizacji wspierająca syryjskich uciekinierów na Bliskim Wschodzie. Zapewnia Syryjczykom dach nad głową, edukację i pomoc medyczną. To właśnie do miejsc, w których działa polska organizacja, ma w poniedziałek i wtorek udać się premier Mateusz Morawiecki, a o szczegółach Wojciech Cegielski. Ośmioosobowa rodzina pani Kaukab od 6 lat mieszka w Libanie. Wraz z mężem i 6 dzieci Syryjka uciekła z prowincji Idlib. Na początku mieszkała w rozpadającym się mieszkaniu. Teraz jest w opuszczonym hotelu na przedmieściach Bejrutu. Hotel przerobiono na mieszkania dla uchodźców. W Syrii mój mąż był kierowcą ciężarówki, ale gdy przyszła wojna, trzeba było zamknąć firmę. Teraz jedynie syn pracuje. Mamy $1000 długu. Rodzinie pomaga Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która opłaca czynsz za mieszkanie. Istniejącym od niemal 6 lat programem objęte są syryjskie rodziny zarówno w rejonie Bejrutu, jak i w dystrykcie Akkar przy granicy z Syrią. Z pieniędzy polskiego MSZ oraz od darczyńców PCPM finansuje też mobilną klinikę docierającą do obozowisk dla uchodźców oraz edukację dla najmłodszych Syryjczyków. Język nauczania tutaj w Libanie jest to albo angielski, albo francuski, a nie arabski. My pomagamy dzieciom w zajęciach takich jak na przykład właśnie zajęcia doszkalające z języka francuskiego, żeby one na lekcjach już w szkole mogły rozumieć, co się do nich mówi. Wyjaśnia Piotr Stopka z PCPM. Polska organizacja pomaga też niektórym Libańczykom. W Libanie, w którym mieszka 4 miliony osób, jest też ponad 1 milion syryjskich uchodźców. To sprawia, że część Libańczyków straciła pracę, a pomoc uciekinierom sprawiła, że mniej pieniędzy przeznaczanych jest na pomoc socjalną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ocenia się, że w Libanie jest teraz ponad 1 milion uchodźców z Syrii, a w sumie w krajach sąsiadujących ONZ zarejestrowała ponad 5 milionów uciekinierów. To był serwis Trójki. Teraz czas na wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Adam Malecki. I podsumowanie dnia. Rozpoczynamy oczywiście od igrzysk w Pjongczangu. Nie był to zbyt udany dzień dla polskich sportowców. Nadzieje medalowe były, ale nie wypaliły. W skokach narciarskich 4. miejsce Kamila Stocha, 5. Stefana Huli. No i Adam Małysz narzekał na wieczne warunki, które pokrzyżowały plany medalowe. Ja jestem bardzo zły, bo wiem, że w tym momencie to nie było sportowe. Naprawdę chłopaki skoczyli dobre skoki. I później takie rezultaty, to jest najgorsze miejsce, 4. i 5, nie? To jest tuż poza podium. A jeszcze w zasadzie po pierwszej serii byliśmy tymi liderami, nie? Więc to tym bardziej gdzieś tam człowieka denerwuje. U nas nerwy, inni się cieszą. Niemiec Wellinger ze złota, Norwegowie Forfang i Johansson ze srebra i brązu. Także w biatlonie Niemka na najwyższym stopniu podium dla Laury Dahlmeier, która strzelała bezbłędnie, to pierwszy olimpijski krążek w karierze. Najlepsza z Polek, Krystyna Guzik, była 28. W biegach narciarskich trzeci złoty medal olimpijski w karierze wywalczyła Szwedka Charlotte Kalla. Wygrała bieg łączony na 15 km, a podium uzupełniły Norweszka Bjergen oraz Finka Parmakowski. Justyna Kowalczyk, 17. W łyżwiarstwie szybkim pani rywalizowały na dystansie 3000 metrów. Podium całe holenderskie. Najwyżej z Polek Luiza Złotkowska, 14. Był to mój najlepszy bieg w tym sezonie. W zasadzie chyba forma przyszła wtedy, kiedy miała przyjść i to mnie bardzo cieszy. Przede wszystkim na razie skupię się jeszcze na dystansie 1500 metrów. Kolejny mój bieg indywidualny, który będę jechała w poniedziałek. A potem jeszcze bieg drużynowy. Dziś warto dodać, że 16 była debiutantka Karolina Bosiek, a 17 dwukrotna medalistka olimpijska Katarzyna Bachleda-Curuś. W short tracku Natalia Maliszewska awansowała do ćwierćfinału biegu na 500 metrów. Jest też życie sportowe poza igrzyskami. W piłkarskiej ekstraklasie Pogoń pokonała 4-1 Sandecję, Krakowie 2-1 Śląska, a Lechia i Wisła Kraków na remis 1-1. We Włoszech wygrana 4-1 Napoli z Lazio, asysta i gol Piotra Zielińskiego. W Niemczech 19 bramka w 21 meczach Roberta Lewandowskiego, Bayern pokonał 2-1 Schalke, a w Premier League w derbach Londynu Tottenham wygrał 1-0 z Arsenalem, a lider Manchester City rozgromił 5-1 Leicester, 4 gole Aguero. W Hiszpanii Real Madrid i Cristiano Ronaldo nie chcieli być gorsi. 5-2 Sociedad i 3 gole Portugalczyka. A skoro mowa o Portugalii, to została mistrzem Europy w futsalu. W wielkim finale pokonała 3-2 Hiszpanię. W piłce ręcznej pierwsza wygrana w Lidze Mistrzów przed własną publicznością Orlen Wisły Płock pokonała 27-24 Chorwatów Zagrzebia i zachowała szansę na awans do fazy pucharowej. W siatkówce wygrane liderów plus Lidze Zaksy Kędzierzyn Koźle 3-0 z Kuprum Lubin, a w Lidze Siatkarek Chemika Police 3-1 z PTPS-em Piła. No i jeszcze wieści na koniec z Tallina. To tam reprezentacja Polski koszykarek pokonała 87-68 Estonię, a był to mecz trzeciej kolejki grupy B eliminacji Mistrzostw Europy. To pierwsze zwycięstwo biało-czerwonych. Jutro temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie i w dolinach karpackich, około 1 w centrum, do plus 2-4 na zachodzie. Wiatr na wybrzeżu dość silny i porywisty. Tam oraz na Pomorzu i wschodzie kraju miejscami słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Do bielskiej zadymki jazzowej już tylko ino, a tam wszelkiego rodzaju atrakcje, które zostały już niejednokrotnie wyliczone, wypowiedziane. Kurt Elling, Abishai Cohen, Jean-Luc Pontigioie, Di Francesco, koncert galowy Leszka Możdżera, ale przecież także i ten szczególnie interesujący mnie konkurs młodych zespołów, na którym zawsze pokazuje się coś arcyciekawego. Ale nim to nastąpi, ciągle jeszcze króluje nam ubiegłoroczny laureat, a jest nim kwintet Adama Jarzmika, więc może warto przypomnieć sobie ten zespół, zresztą nawiasem mówiąc grający na zadymkowym koncercie w Radiu Katowice. Thank you. To był laureat ubiegłorocznej Zadymki, Adam Jarzmik Kwintet, czyli Paweł Palcowski, trąbka, Jakub Łępa, saksofon, tenor, Adam Jarzmik, fortepian, Maciej Kitajewski, bas i Piotr Budniak, perkusja. Już trzymam w ręku następną nowość ze Stosiku i tak się przyglądam, jak niektóre zespoły się uzupełniają, wymieniają. Nie wiadomo jeszcze, który przetrwa dłużej, który krócej, czy jest to jednorazowy wyskok, czy nie, ale no popatrzmy na skład. Znowu Paweł Palcowski, trąbka, Kuba Łępa, tym razem już na saksofonie altowym. Przy fortepianie Paulina Atmańska, dalej na basie Adam Tadel i wreszcie liderujący perkusista Maciej Wojcieszuk. Maciej Wojcieszuk, kwintet, czyli Paweł Palcowski, trąbka, Jakub Łępa, saksofon alt, Paulina Atmańska, fortepian, Adam Tadel, bas, no i za perkusją lider Maciej Wojcieszuk. A kolejny album spośród nowości to dzieło Leszka Kułakowskiego, album zatytułowany Copy and Insert, zarejestrowany na żywo w czasie Komeda Jazz Festiwalu. A to taki festiwal, na którym grywa się nie tylko komedę. Na przykład Leszek Kułakowski najczęściej gra Leszka Kułakowskiego. Przyjrzyjmy się składowi. Gościnnie występuje saksofonista Andy Middleton, dalej na trąbce Jerzy Małek, przy fortepianie oczywiście Leszek Kułakowski, na basie Piotr Kułakowski i wreszcie za perkusją Tomek Sowiński. A ta kompozycja zwie się Natrętna powracająca myśl. Leszek Kułakowski i jego nowy album Copy and Insert. Andy Middleton gościnnie na saksofonie, Jerzy Małek trąbka, Leszek Kułakowski przy fortepianie, Piotr Kułakowski bas i Tomek Sowiński perkusja. A teraz oderwijmy się już od stosiku z nowościami. Proponuję Państwu wspaniały relaks przy jednym z bardzo stareńkich Quincy Jonesów. To był rok 71, album Smackwater Jack i tam między innymi znalazła się jedna z pierwszych superprodukcji, które potem tak licznie Quincy nam serwował. Przebój owych czasów, kompozycja Marvina Gaye, What's Going On. Popatrzmy, co się dzieje. Zaczyna wszystko skromniutko flat, czyli Hubert Lowe's muzyko przepięknym brzmieniu instrumentu. Potem znienacka pojawia się i orkiestra i chórek, w którym wokalnie udziela się także osobiście Quincy Jones. Dalej mamy przerywniczek na trąbce Freddiego Hubbarda. Dwa gitarowe sola. Pierwsze to Toots Tielemans, który nie tylko gra na gitarze, ale równocześnie gwiżdże. To drugie gitarowe solo bez gwizdu to Jim Hall. Znienacka pojawia nam się z wibrafonem Milt Jackson i wreszcie znowu Toots Tielemans, tym razem gra solo na harmonijce ustnej, ale tego już nie usłyszymy, ponieważ skrzypek Harry Lukowski podjął się karkołomnej roli nałożenia parokrotnie tej samej partii nuta w nutę na skrzypcach, co daje naprawdę piorunujący efekt. A zatem mamy rok 71 i What's Going On? Far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Thank you. I to był ten wspaniale relaksujący Quincy Jones z 71 roku. Album Smackwater Jack, a ten temat to What's Going On. I na zakończenie mam jeszcze dla Państwa nagranie z 56 roku, ale absolutnie pionierskie. To ono wywołało sakramencki popyt na te tak zwane organowe tria, w których wszystko zostało przestawione do góry nogami. Bo oto organista lewą ręką obsługiwał linię basu. W związku z powyższym kontrabas nie był już w zespole potrzebny, natomiast bardzo przydawała się gitara, która prowadziła akompaniament, kiedy organista prawą ręką grał solo, natomiast kiedy gitarzysta zapragnął zagrać solo, organy dostarczały mu akompaniamentu właśnie tą prawą ręką i w tym całym towarzystwie tylko jeden perkusista zachowywał się tak jak zwykle. To nagranie stworzył oczywiście Jimmy Smith i ten temat to jest kompozycja Dizzy Gillespiego The Champ. A kto mu towarzyszył? Na gitarze mało dzisiaj pamiętany Tornell Schwartz i za perkusją Donald Bailey. A ja już żegnam się powolutku z Państwem, choć trzy kwadranse jazzu trwają jednak nadal. Tym niemniej dobranoc, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Thank you. to promocja. Perła w koronie pustek. Połowa siostrzanego duetu Ballady i Romanse. Wszechstronnie utalentowana. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Barbara Wrońska w końcu dojrzała do wydania solowej płyty Dom z ognia. Dokąd lecieć chcesz? Dwa dni po premierze albumu Barbara Wrońska wystąpi w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na transmisję tego koncertu zapraszam w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja.